atanipa utajiri na heshima viko kwake yeye mweza na mgoje ya kwa wakati wake atanipa Yesu atanikumbuka na msubiri kwa wakati wake Yesu atanipa nimemuomba Mungu wangu atanipa na msubiri Bwana wangu atanipa yote anayo nimemuomba Mungu wangu atanipa yote biko kwa msubiri Bwana wangu atanipa Money, my God. Atanipa.